Tényleg már csak két hét múlva ilyenkor, amikor feljön a jól, mert ez így. Nem fog feljönni, hát figyelj, fél ország az részeg lesz az örömtől, tök mindegy, hogy megfelel, a másik meg a bánattól. Nem fog dolgozni. Igen, senki. Melyik? Hétfőn. Hát, én remélem, hogy a fideszesek fognak sírni. Nem kívánom nekik, mert ők is ugyanolyan állampolgárok, mint bárki más. Igazából nem is tudsz rájuk haragudni, ha belegondolsz, hogy tényleg van, aki csak közmédiát néz, és mindegy, én kívánom, hogy mindenki találja meg a maga boldogságát, meg hogy ugye normális helyen. Bizonyítsuk be, hogy ez igazából tud ez máshogy is lenni. Hát amúgy az biztos érdekes lesz, hogy az M1, vagy a Mandiner, vagy bármilyen közvetítés, hogyha nagy Tisza győzelem van, akkor így csak elmegy, vagy azt mondják, hogy hát, pakolunk srácok, hogy mi van ilyen. Vagy még értetik a reményt, hogy de majd fellebbezünk, vagy megtámadjuk az eredményt, vagy valami. Nem tudom, nehéz lesz ezt kommunikálni, de igazából itt az a kérdés, hogyha nyer a Tisza, akkor következő nap mi lesz a közmédiában? Egész nap VUK meg erdőkapitánya, vagy mit fognak játszani? Mennek az elemzők, Dák Dani. Azok még mennek. De hát, hogy életükben először behívják a Magyar Pétert is. A közmédiában? Azért az komoly drop lenne, az igen. Nem tudom. Belegondolsz, hogy beszélgettünk is itt adás előtt, hogy mennyi mindent érintene egy ilyen rendszerváltás. Trafiktól kezdve MCC, ugye? Hát az csak a kedvencem a Szuverenitás Védelmi Hivatal. Az nekem egy nagy kedvenc hivatalom, hogy abból mi lesz, hogy mit fog csinálni. Izgulsz érte? Nagyon. Én féltem a Lánci Tamást, hogy mi lesz vele. Utána jó öreg Lánci. Most is már el van tűnve egy kicsit, de szerintem őt arra tartogatják, ha nyár a Fidesz, akkor utána. De így egy oldalra ő megszól, ez kicsit olyan, mintha van a kutya, aki csak a ház jobb oldalát ugatja, vagy a balt és a jobbot nem. Nem is tudom, hogy nem vagy nem olyan fura, hogy amikor így az oroszoknak kéne, akkor ez így nem. Azt elfelejtették. Meg amikor Trump küld videót, hogy ami mondjuk azért visszás, mert azért drukkoljon neked a Trump, tudod, ez egy kicsit... Hát ők szeretik, de hát most néztem amúgy, hogy ugye előző hét nagyon kemény volt, az orosz dologtól kezdve egészen a Szabó Bencéig, és néztem, hogy próbálják keretezni a propaganda médiába, például Mandinernél, és így nem annyira sikerült. De azt észrevetted, hogy mindig, mikor van egy ilyen dolog, akkor van egy ilyen félnapos freeze. Hát és akkor hogy mi lesz ebből. Mert már volt, hogy befürött valaki, hogy rosszul kommunikálta, és akkor nem ezt el akarják kerülni. Igen, meg hogy gondolkoznak, hogy hogyan lehetne megmagyarázni, és másnap így kijönnek, és nézed, hogy ez... Várjál, még be sem mutattalak, már igen. Elkezdtünk pofázni. Vendégem Váj István, és meg is volt a bemutatásom. Szeretettel köszöntök én is minden kedves nézőt, és téged külön Te Ádám. Te híres autós ember vagy, igen. Nem? Hát, hogy híres vagyok, ezt nem tudom, autósnak meg még autós vagyok, de alapvetően én ezzel foglalkozom, igen. És mindennel egyébben. Azt akartam kérdezni, hogy neked így főleg arról vagy híres ugye annó, hogy autókkal, automotor ilyenekkel foglalkozni, de most már ilyen közéleti tartalomgyártással is. Most ez közéleti tartalomgyártás? Hát most már megnyilvánulsz a politikában, meg és hogy ez mennyire más közeg, mennyire más impulzusokat kapsz, mióta ezzel is foglalkozol? Hát figyelj, azért magad is jól tudod, te többször voltál TV2-n, mint én. Tehát most valamennyire a újságíró vagy, én azért régen dolgoztam más téren is, meg sok felé, úgy Szlovákiában, mind az Indexnél is, még a régi Indexnél, még a jó Indexnél. Most ezzel nyilván számol az ember, hogy mit húz ezzel magára, és ezt felvállalja. Innen mondanám, hogy nem kapok ezért pénzt senkitől. Szerintem te se vagy, neked fizet a Tisza? Persze, rengeteget. Nem, amúgy nekem a Soros. Neked a Soros nekem, fizet? Igen, mert már, én már előbb kerültem alkalmazásba, mint a Tisza volt. Hogy te ilyen... Hogy... Na, ezt fogják kivágni! A Kalidán vízját, tudod, te ilyen őspérollos vagy. Igen, neked már Ukrajna vagy a Tisza? Vagy rögtön Ukrajnából? Én nekem Ukrajnából hozzák. Ukrajnából dobják le helikopterrel. Most kaptál, amikor azt a pénzszállítmányt elkapták, az te is megszívtad? Hát meg. Ugye ott sokuknak elmaradt az utalás, úgyhogy majd Young G-nek írnom kell, hogy megjöttem, vagy nem, vagy most akkor hova adjam be a számlát. Mindegy. De hogy igen, ezzel számolsz persze, hogy mit húzol ezzel magadra. Azért a politika az valahol valahol egyforma. Én hallgattam politológiát, történelmet, meg érdekel ez a dolog, nagyon sokat olvastam erről, meg ami most van, az is egy séma szerint történik. Inkább az mondja, eddig nem figyeltek annyian rám. Szóval nekem marhára megnőtt a Facebook követő számom, meg a minden social media követő szám. Addig sem volt annyira kevés, ez most nem ilyen önfényezés, de ahogy a DPK meg a HK rám állt, az ilyen 130 ezerrel nőtt. De 8 hónap alatt. Volt ilyen pont, amikor azt mondod, vagy így csak elkezdted így mondogatni a közéleti véleményedet, vagy volt egy pont, amikor így rohadt élet, most elegem van. Volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy ennek több felületet kell adni a véleményemnek, meg többet kell ezzel foglalkozni. Régen is az ilyen trigger pointokat néha megnyomták, azt hiszem 2011-ben akadtam össze először Lázár Jánossal, akkor még ő frakcióvezető volt, mikor a lézerblokkolós Audis sztoria volt, tudod, hogy Hódmezővásárhelyre járt fel, és ilyen nagyon költséghatékonyan egy 10 hengeres Audival verette. Nem is tudom, a kegyelmi botrány az biztos, hogy nagyot lökött rajta ezen az egész sztori, meg ugye 22-ben, amikor így nézted a végeredményt, és hogy aztán megint narancsárga lett az egész ország, és hát már akkor azért mindenki tudta, hogy ez így jobb nem lesz. Aki így belegondolt abba, hogy hogyan görgetik merre a magyar külpolitikát, meg hova helyezkedünk, akkor azért kicsit azért elkente a számat az eredmény, de aztán... Hát vagyunk egy pár. Igen. Hát te is nézted a képernyőt, nem? Hogy melyik kezembe harapjak, hogy egyik szemem sír, és a másik is. De talán a kegyelmi botrány az volt az, ami azt mondtam, hogy jó, azért a lófasznak is van vége, meg tudod, folyamatosan jöttek ezek ezzel, amikor csöpögteted a pohárba a vizet, azt egyszer azt mondtad, hogy én úgy éreztem, hogy nekem ezt ki kell magamból mondanom, és akkor is jó fogom magam érezni, nyilván ez ne forduljon elő, hogyha most nyer a Fidesz. Ezt mindig megkapom, hogy kellett ez neked? Tudod, jönnek ezek a kommentek. Igen, bazd meg kellett, mert az, hogy kimondom magamból, meg kibeszélem magamból, az engem felszabadít, hogy megosztom azt, amit én gondolok, hogy ne rágjon engem belülről egy Kövér László, érted, vagy egy Rogán Antal. Én ezt kimondom magamból, és nekem ez jó. Az, hogy ezzel valaki egyetért vagy nem, az meg már az ő privát dolga, én nem kértem soha senkit. Hogy akkor is jól fogom magam érezni, és akkor is el fogok menni, és valahogy majd megélek, ahogy eddig is megéltem, mert hogy mindig ez, hogy mihez fogsz te kezdeni, semmihez, be az meg felkelek, azt reggelben megyek dolgozni. Szóval van munkám, mi a piacról élünk, ugyanúgy, ahogy ti is. Ezt mondjuk, ezt nehéz elképzelni. Igen, tudom, az ő dimenziójukban ilyen nincs. Szóval amikor próbálnak megfejteni üzleti dolgokat felénk, akkor látszik, hogy igazából lövés is sincs, hogy mi, hogy működik. Semmi. Ezért lesz nehéz dolgok így. Átláthatósági törvény, ez a másik, amire fú, te, ott tényleg itt leolvadtam, mint Orbán Győrbe. De nem, hát ez egy ilyen reaktor shutdown volt teljesen. Hogy mi dolgozunk ezen, meg hogy, és hát tényleg, ahogy azt hiszem, te is egyik műsorban itt elmagyaráztad, hogy van ez a műsorgyártás, hogy vannak eszközök, van bérleti díj, szoftver, zene, kopófogyó, memóriakártyák, parkolóhelybérlés, műsorgyártás, fizetés az embereknek bejelentve, legálisan, ugye? Mennyit viszel az állam? Lehet, hogy a megafonnal is be van jelentve, ott nem sajnálják el valószínűleg, mivel mi fizetjük. Az mivel valami, tavaly is valami majdnem 6 milliárdból működött a megafon, ami szerintem több pénz, mint az összes független mind az média összes együtt. Igen, és az még csak a megafon. És nekik nincs elmetek bevételük, úgy sikerült több igen működni, mint mindenki más. Hát hogyan lehet eltapsolni 600 milliókat? De gondolj be, Facebook hirdetésre elkölt, meg volt ez a bohár, vagy a delkvány, 600 millió forintokat Facebook hirdetésre, nem az, hogy egy kampányt csinálsz bele, az csak a kibaszott Facebook, ahova elköltesz 600 millió. Mi 600 millióból, nekünk az 3 éves forgalom körülbelül. Forgalom, nem bevétel, forgalom. Ők meg így paf, és csak Facebookra, hogy ezt kéne felfogni az embereknek, hogy ez a mi pénzünk, amit ezek eltapsolnak Facebook hirdetésre. Meg még ki tudja, mik fognak kiderülni. De még miatt tovább megyünk, nem szponzor jön, hanem egy fontos üzenet arról, hogy aki még nem jelentkezett át, az jelentkezzen át, és ebben segít Nóra. Sziasztok, szóval most meg fogjuk nézni, hogy mennyire sok időt vesz igénybe az, hogy átjelentkezzetek, hogyha nem mondjuk ott laktok, ahol egyébként a bejelentett lakcímetek van, hogy ott tudjatok szavazni, ahol laktok, hogy ezzel ne menjen el az időtök a választás napján, és tényleg a lehető leggyorsabban, leggyorsabban le tudjátok adni a szavazatotokat. Első lépésként beírjuk a Google-be, hogy választás átjelentkezés. És már is rögtön az első találat a magyarország.hu-n lesz az, amire rá kell kattintani. Egyébként mobilról is meg lehet csinálni, de gépről lehet, hogy egyszerűbb. És itt is van átjelentkezés az általános országgyűlési választáson. Ezt egyébként április 2-án 16 óráig tudjátok megtenni, úgyhogy nagyon fontos, hogyha most látjátok ezt a videót, szálljatok rá 2 percet, sokkal jobban fogjátok érezni magatokat utána, hogyha nem halogatjátok, vagy nem a választás napján jöttök rá, hogy 4 órát kell vonatoznotok, és egyáltalán jönni fog-e az a vonat, hogy el tudjatok menni szavazni. Szóval, ügyintézés indítása, itt is vagyunk az azonosítási felületen, mindenki, amit használ, azzal jelentkezzen be, nekem éppen ügyfélkapu pluszomban. Oké, és utána még a hitelesítő, más 2-faktoros azonosítást is meg kell csinálni, hogyha olyanotok van. És már benne is vagyunk ezen a felületen, ahol maga a nyilatkozattétel meg tud történni. Itt ki kell választani azt a választást, amire vonatkozik ez az átjelentkezés. Most itt nyilvánvalóan ugye az április 12-éről lesz szó. Itt ki kell jelölni azt, hogy átjelentkezéssel szeretnék szavazni. Egyébként vissza is lehet vonni még, hogyha esetleg mégis változna az életetek, de alapvetően itt most az első opciót keressük, és utána be tudjátok írni, gyakorlatilag bármelyik település Magyarországon mindenhol van lehetőség arra, hogy átjelentkezéssel szavazzatok. Budapesten pedig kerületi szinten meg tudjátok tenni ezt a választást, ki tudjátok jelölni, melyik kerület a legkényelmesebb nektek. Így van, itt figyelmeztet rá, hogy lesz külön egy átjelentkezőknek szánt szavazókör, úgyhogy oda kell majd elmenni. Jó, és akkor itt megkérdezik, hogy szeretnétek-e, hogy kapjatok róla papír alapú értesítést, hogy megtörtént az átjelentkezés. Nekem aztán ne küldjenek semmit, tökéletes lesz elektronikus formában, úgyhogy meg is adom az e-mail címemet. Szuper, ezzel is megvagyunk. Szóval itt láthatjátok azt a nyilatkozatot, amit hivatalosan beadtok. Nyilatkoztok arról, hogy hol szeretnétek szavazni, illetve nyilatkoztok arról, hogy hogyan kértek értesítést arról, hogy megtörtént az átjelentkezés. Csodálatos, meg is tettem ezt a nyilatkozatot, úgyhogy innentől kezdve már csak várom a visszaigazolást a Nemzeti Választási Irodától, illetve hát leginkább azt várom, hogy április 12-én mehessek szavazni. És csak még egyszer, hogy el ne felejtsétek, április 2-án csütörtökön délután 4 óráig tudjátok megtenni ezt az átjelentkezési nyilatkozatot. Bárki, aki Magyarországon szavaz, van magyarországi lakcíme, kérheti ezt az átjelentkezést, tehát nyugodtan választhatok ki azt a települést, vagy azt a budapesti kerületet, ahol számotokra a legkényelmesebb, nehogy ezen múljon bármi, nehogy emiatt ne menjetek el szavazni, mert kényelmetlen. Tényleg minden szavazat számít, ez a legfontosabb demokratikus részvételi lehetőségünk. Menjetek el szavazni, és hogyha pedig úgy kényelmesebb, akkor jelentkezzetek át április 2-án délután 4 óráig. Akarunk menni rögtön bele ebbe a mély politikába, így az elején? Az elején nem lesz mély politika. Azt még előtte elmondom, hogy hétvégén indult egy új csatornánk, egy új műsorunk, a kulturális csatorna, a Kultúrsok elindult, linkeljük a leírásban, nézzétek meg. Annyira jó, hogy végre valaki. Most még a hasonló, mint a Jól van ez így, csak nem mi vezetjük, nem sokkal tehetségesebb műsorvezető, és majd még lesznek interjúk, meg mindenféle ilyeneket képzelünk el, de most gondoltuk, hogy elindítjuk. Meghívtad a kopaszosztot, műsort vezetni kultúráról, meg a lentulait. Nekik még van munkáik, még van. Aha. Még. Kultúrsok, igen. Mert amúgy az, amit csinál. Igen. A könyv ez még kapható. Előző héten volt a bemutató, mire nem jöttél el, sajnos. Nem mentem el, mert valahol voltam. Valahol mindig volt, valahol vagyok. Idéken, tudom. Most már 85% elfogyott a könyveknek, úgyhogy köszönjük szépen, még kapható. A kopasz csimpánzon. Így van. Bővült a rendszerbontó nagy koncert. Igen, hozzáadódott Betonfi is. Valahogy azt sejtem, hogy az Ádám megnézte ezt a Szabó Bencés riportot, és úgy felkurodott, hogy mondta, hogy ő is megy. Mellettek aznap Pécsen lép fel. Én abszolút támogatom ezt. Most én hétvégén voltam Gege koncerten, ők is ott lesznek, Bongor is, nekünk remek cimboráim, és szerintem van egy olyan jó, ezt nem szeretik ezt a szót, hogy szcéna, ami kitermelt meg, abból tényleg én kibaszott jó előadókat szerintem, mint a Hofi, akár a Bongor, a Gege, a Koli. Hofi, Bongor, ezt nem ők a 3 legjobb szövegíró most. És nagyon erős szövegeik vannak, de tényleg így, figyelj, nézd a hideg kirász, hogy nem az a vélemény, mint Ákosnak? Nézd, én a forró betonon hasalokról lejöttem nagyon régen, sőt, igazából rajta se voltam. Az Ákos azt mondta, hogy nem tudta megkülönböztetni az Ariát meg a Betonfit. Kifejezetten szerintem elég más stílus amúgy. Szerintem is. Más alapokra, más, az egyik inkább rap irány, a másik. De ha Kovács Ákos mondja, hogy ők rossz szövegeket írnak, én kénytelen vagyok hinni Kovács Ákosnak, mert ő meg jó szövegeket ír. Mi az egy jó dal? Az a legjobb dala szerintem. nem? Az, a forró betonon hasalok? Te keljél föl, bazzik, hát megégetted. Jó az alapja amúgy. Jó. Nem lehet elvenni azt, hogy voltak jó számai az Ákosnak. Akkor. Abszolút. Most már talán egy kicsit kiment a gyakorlatban. Soha nem voltam, de hát nem kell neki gyakorlat, mert ott van a közpénz. Nem róla forgatták már filmet? Nem. Akkor kussolsz. Igen, és mérges is volt, amikor kivezették a moziból. Pedig repedeztek a tervek. Igen, és a színemeszítő olyat szokott, hogy tele van a terem, és ennek kellene kirakja a filmeket, mert hülye, nem szereti a pénzt. Érted, ilyenkor miért nem szólnak a Pósnak, hogy rakja tele kartonkovács Ákosokkal a nézőteret? Ja, ugyanúgy megvehették volna az összes jegyet arra is, nem csak a magyar tétel filmjére. Arra vettek? Arra bezzek költött a Fidesz, ugye? Kovács Ákosra meg nem. Nem is tudom, hogy áll a Magyar Péter doksi filmem. De most hétfőn kijön a következő nézőszám, így ki szokott jönni. Valószínűleg egész jó. Hát, hogyha sok jegyet vettek a bohárék, akkor jó áll. Így van. Szóval azért azért felhúzták, hogy még egy hétig műsorot tetszett. Annyiakszük van, hogy majd úgyis. De egy bazd meg, nem hiszed el. Akkor a zseniális marketing akció volt. Volt pár ilyen mostanában. Ja, és igen, azóta meg még bejelentették Jude Law-t, Quimbit, Anima Sound System. Hibátlan. Európa ki. Amúgy fel van adva leszk azért a Robéknak. Ennyi előadó, minden egy dalt ad, akkor is ez egy technikai csoda lesz, hogyha ez rendesen lemegy. Abszolút, én ugye engem hívott a Robi, ez nem titok, hogy nem akarok-e itt konferálni, és innen is köszönöm a lehetőséget. Csak ugye pénteken van ez 10-én, és 5 órát tudod színpadon kínálni, úgyhogy alapvetően én a lányommal el akarok menni, és ott is leszek. Úgyhogy mondtam, hogy ezt inkább most én skippelem, de ott leszek, mert én nézni akarom, mert tényleg marha jó a lány. De Jakab megcsinálja helyetted a melót. Simán. De tényleg szuper jó, hogy ennyien ott vannak. Szerintem rohadt sokan lesznek. Amúgy ma ott tartunk, hogy ez egy fesztiválon is elég jó felhozott az, hogy Betonfi, Jude Law, Krúbi, ott lesz az Azaria, szóval itt van mindenki, aki magyar fesztiválokon szokott lenni ingyen. Mondjuk csak egy dallal, de értem. De akkor is. Igen, és Jude Law meg Betonfi, azután szalad le Pécsre valami koncertre, szóval és ennek ellenére lépnek fel. Az a kérdés, hogy na mindegy, illetve remélem, hogy nem lesz balhé. De itt az van, hogy itt annyian vannak, hogy itt nem lehet úgy balhézi fekete ruhások, ide biztos nem jönnek, majd felvesznek egy másik ruhát. De hogy... Remélem, rendőrök jönnek azért vigyázni, mert ugye mostanában van, ahol elfelejtenek elmenni. Hát máshol van dolguk. Igen. Pécel, Győr, valahogy úgy nincsenek. Most azt hiszem a szolnoki polgármester, melyik polgi üzent most nekik, hogy ide ne győjönnek fekete ruhások, és rendőrök viszont legyenek ott. Mert hogy az ő dolguk lenne a rendfenntartás, nem a fekete ruhások, én úgy gondolom. Ja, majd arról is lesznek videó. Ja, bocsánat, de most térjünk ide vissza. Szóval ez egy marha jó bulinak tűnik. Volt egy kis balhés hétvégén. Megint okos vagy, Puzsér az új heti etest kritizált a Majka válaszol. Hát Ádám, mit szólsz te ezt? Mit tudsz te erről mondani? Ugye Puzsér ilyen ironikus pozban arról beszélt, hogy az RTL döntéshozói, hogy mondjam, nagyon bátrak, hogy csak a 12. estére rakták a urnazárás után az első adást. Majka meg azt mondta, hogy nem mindenben van igaz a Robinak, és nem mindent lát át, valahogy így tudnám összefoglalni. Amúgy... Engem az érdekel, hogy te mit mondasz erről, mint a heti hetes... Én azt mondom, hogy én sem értettem annyira ezt az időpontot, hogy miért pont 12. estére van rakva. Én úgy tudtam, hogy 11. lesz, nem? Nem, nem vasárnap esti műsor. Igazából már attól függetlenül most vagy legyen utána, vagy előtted, és az a bajom, hogy akkor éppen mindenki halálra fogja izgulni magát. Bár az urnazárás után van pár óra, még ugye várat, hogy milyen franc van, hogy pont akkor így mindenki teljes idegbe lesz, úgyhogy biztosan jó befogadása lesz ennek a műsornak. Én nyilván, hogyha rajtam múlik, ez már előtte lévő héten elindul, vagy még hamarabb, de hát ebben semmi beleszólásom nincs. Nekem is fura időpont, ebben egyetértek a Robival, viszont abban meg azért azt mondanám a Robinak, hogy azért azt se lehet mondani, az RTL emiatt gyáva. Szóval ez nem gondolom, hogy a heti hetes az sokat befolyásolna, mert hogyha megnézed az RTL híradóját, vagy még inkább az a házon kívült, ami például voltak, amik konkrétan ügyeket vittek, ezt nem szabad elfelejteni, a házon kívül akár a kegyelmi ügyet, akár a Szőlő utcát, azt az elég keményen vitte a hátán, szóval ezeket sem szabad elfelejteni. Nem gondolom, hogy a heti hetes lenne ezzel gyáva, én azt gondolom, hogy azok a gyávák inkább, akik közszereplő létükre kussolnak. Most szóval már eljött az ide, mindenki beszéljen. Hát figyelj, 13-án elő fognak pattanni a partizánok a földből. ebből mindenki hirtelen rohadt nagy ellenálló lesz, megjelennek azok, akik én belülről bomlasztottam a rendszert, meg soha nem ért. Hajdú Péter, ők első lesz. De hát most beki, megy. De hát kiköltözik az Zofőhöz. Tudom, van, igen, van ilyen hír. Fognak vajon dekázni a stadionba éjszaka? Megnézhetjük, figyelj, van azt itt, van itt videó róla. Be akarod játszani ezt a borzasztó cringe videót? Igen. Akkor megnézted, Exeng, nem tetszett valami benne? Jó, akkor nézzünk bele. Figyelj, primer szégyen érzetem van. Jó, hát tőle. Akkor nézzük meg, hogy mi bajod van. Te is így szoktál aludni? Így. Én is a stúdióba szoktam aludni. Stúdióba heverőd. Szegény Peti, mennyire szarú megy neki, hogy ott egy lámpával a feje fölött az. Bekamerázva. Doktor, miniszterelnök úr? Nincs hívásra azonosító. Mi volt? Magántelefonszám? Magántelefonszámra hív a Viktor. Mert azért még sehet, hogy oda van írva, hogy Orbán Viktor szívecske, mert akkor ilyen, azért... Ilyen kis kútrincában érdegél a Hajdú Peti, de hát eladta a Rolexet is. Nem könnyű neki. Halló? Nem. Szervusz Péter, Orbán Viktor vagyok. Kaptam egy fölkérést. Hogy... Nem tudom, hogy ez igazából Orbán Viktor, vagy csak AI hangból megcsináltak, ez sem biztos. Hogy... Lehet, hogy még nem adtak neki hangot ehhez, hanem meg kell csinálni AI-on, én úgy érzem. Költözzek be hozzá, de nekem van egy jobb ajánlatom. Inkább te gyere hozzám. Én szívesen látlak, mondjuk Felcsúton. Figyelj! Nem, ezt szerintem a Hajdú Péter hangja éjjel a meccsen Orbán, hanem. Te kaptál egy ilyen hívást, de mennyire áll a vigyázz már szár, hogy micsoda, én hát, oda. Tudja, hogy valami az oroszlán barlang, inkább a Millwall B középfáz meg. Nagyon, nagyon megtisztelő miniszterelnök úr. Köszönöm szépen, ott leszek. Milyen jó színész ez a Hajdú Peti. És már vissza is aludt, kész. Nem annyira izgatott. De mit mutatunk ezzel, Ádám? Azt mutatjuk ezzel, hogy nekem ez csak ennyi. Így van. Várjál, még lesz? Azt hiszem, még lesz azt egy hiszél, csattanó is. Hogy azt hitte, hogy álmod? Álmodik? Oj! Milyen jó színészt! Az meg is nagyon... Támogtam, hogy felhívott Orbán Viktor miniszterelnök, hogy költözzük. Miért megy még a zene, az altató zene? Már fölébredt. Na mindegy. Felcsútra. Hogy ez nem is álom volt. Hát, hogy nem is álom volt. Hát, ki tudja? Azért itt lesznek még érdekes dolgok. De hogy Ádám, bazd meg, nincs ott senki. Az ég egy adta világon nincs ebbe az egész közmédiás sztoriban. Tényleg a Kaminski Fanny ennyire nem lehet öreg, hogy ne lássa, hogy ez borzasztóan szar. De náluk ez megy. Hát ki a faszt akarsz ezzel megszólítani? Azt mondtad, hogy a végére maradjon a rés, de elrúgod a pöttyöst itt az elején. Őszintén, kit akarnak ezzel megszólítani? Hát a magszavazókat valószínűleg. Nekik ez tetszik. De azokat már nem hát kell. Aki Hajdú Pétert néz, az nem az igényességhez szokott. Most kéne elkezdeni a Hajdú Péter nézőit arra szoktatni, hogy néz, lehetne valami igényesebb. Most már, ha jól bevált, nem, igénytelen szutykot kell adni neki. Sikerült. Marad. Na, várom a videót azért. Érdekes, hogy most a Dopmanhez újra el tudott menni még az Orbán Viktor arra szakított időt. Egy fantasztikus időzítéssel, egy zseniális jó borítóképpel. Ez a borító, ezt rakta ki egy Orbán nappal Győr után, baszd meg, érted? Egy nappal Győr után, ahol leolvadt az atomreaktor, elfogyt a hűtővíz, baszd meg, a Pripyács folyó elmérgesedett, mindenki világít az egész városban, leolvadt minden, felrobbant, gombafelhő, egy nap a később, bam, megérkeztünk. A miniszterelnök egy mafiózó. Ezt ő rakta ki büszkén. Ki? És ez a háttér végig a videóban. Mondjuk egy kicsit megfiatalodott, megvékonyodott, de az már másik téma. Lett egy Don Corleone filter rajta. Amúgy ez tényleg érdekes, hogy itt tényleg maffiaként ábrázolják Orbán Viktor. Igen, háttérben de a lehet, parlament. Csak van humorérzékük, arra akarnak kapelálni. De én nem tudom, nekem a Keresztapa az nem egy vicces film. Igen, nem de tudom, hogy a Trump is ezt csinálja, hogy gyakorlatilag már ilyen főgonoszként ábrázolja néha magát, mert ez már menő. Szóval valószínűleg ez a vonalon ment tovább Orbán Viktor is. Egy menő bűnözőnek nem ő, hanem lenni? A csapat, ő azt se tudja, hogy miről van szó. Igen. Menő bűnözőnek lenni? Hát azok megvan után, ennek a romantikája, ennek azért bűnöző, de közben erőt sugal. Erőt sugal, én vagyok a mindennek a feje, nálam futnak össze a szálak. Igen, de Ádám, nem az van, hogy a bűnöző romantikát azt az idő szépíti meg? Hogy kell egy 40-50 év, olyan, mint a katonaság. Amikor én katona voltam. De hogy múljon el, és majd utána lehet 50 év múlva, lehet megint. Most jönnek vissza ezek a régi bűnözők a 90-es évekből, nem? Tele van velük a TikTok, ahol elmondják, hogy mindenki mennyire kemény volt, meg amikor védtük ezt, megvédtük azt. Akkor még igazi bűnözők voltak. Igen, de hogy ennek nem mondjuk 30 év múlva lenne itt az ideje? Nem egy nappal a győri események után, ahol megfenyegette letegezve a választópolgárokat, és leukránozta őket? Ha, akkor tökéletes, hogyha erre az imidzsre akarunk ráerősíteni. Hát, nem tudom, ezt látták az Európai Parlamentben is. Putyinnak biztos tetszett. Figyelj, Viktor. Nem csak ez történt, hanem ott azért beszélt is, bár sok érdekeset nem mondott ott az Orbán Viktor. Amúgy az tök jó, hogy beköltözik Hajdú Péterhez. Nem! Dopmanhez másodjára megy. Okay. De hogy egy független médiának egyszer leülne nyilatkozni. Tényleg, hogyha kétszer van időd elmenni Dopmanhez, és nem sokan nézték meg ahhoz képest. Szóval mennyien nézték meg? Ez most minden erről szólt. 136 ezeren. Szóval annyian nézték meg mondjuk. De világ összes pénzé. Így van. Valószínűleg. Hát ki tudja, nem a Dopman ingyen is vállalta, de hogy egy átlag jól van ez így epizódot, ennyien néznek meg. Ez meg a miniszterelnök elment a Dopmanhez, és mindenki lehoz. És valószínűleg így is csak annyian nézték meg, szóval... Szeretnék ingyen adni egy tanácsot a miniszterelnök. Doktor miniszterelnök úr, van még titulsa? Mindegy. Doktor miniszterelnök úr stábjának, hogyha tényleg szép számot akartok, akkor a Gulyás Márcit tudom javasolni, valószínűleg többet menne, mint Telex. Fókuszcsoport, bárhova, HVG. Ahol még nem volt. Direkt 36, ott találná a helyét. Amúgy lehetne és jókat. Mit mondott a doktor miniszterelnök úr? Azt, hogy menni. Hát a következő a helyzet. Ezért alapvetően mégiscsak egy csávó vagyok. Falusi csávó vagyok. De felcsútról. Ja, nem az a másik. Felcsútról. Van egy ilyen műsor. Aki ha városba ér, akkor utcai harcos lesz. Így kerültem Budapestre, válaszolta Orbán. Azóta is harcol. Hát, ő de ezt már Chuck Norrisnak is elmondta, csak, nem? Csak nem mer beülni sehol, ahol kritikus kérdéseket tehetnének föl, vagy vitázni a fő kihívójával. Már de azért utcai harcos. Sparingol csak a mizével, a zsákkal. Hát így árnyékol. De azt csinált, meg volt a beállás is, nem? Mikor, szokott ugye, lenni ilyen, igen. Beálltál, ki volt ott a Szijjártó? Szijjártó, meg a Lázár beálltak is. Meg voltak már ők szuperhősök is. Minden volt. Csak a becsületes embernek nem annyira. De minden nem lehet, mert el kell jutni odáig. Mindegy, beálltak ott az udvarra. Emlékszel erre a legendás kézre? Ez volt az első kézfogás, nem? The First Kiss című. Hogy... azóta sem találkoztak amúgy. Vagyis, hogy jó, nyilvánosan. De látod, ez is egy hogy is mondjam, egy neutrális területen kellett ennek megtörténnie. Mert... Amúgy volt egy a Magyar Péter doksi filmben, ott egy egész nagy szekció volt ennek, hogy azért ez föl volt véve, és hogy hogyan vették föl, vagy tudtam Magyar Péter, hogy mikor tudja elkapni az Orbán Viktort. Mindegy, és erről itt az Orbán Viktor is beszél, ez nekem nagy kedvencem. Ugye ezen a képen amúgy eléggé hát nem a legjobb pozícióban van, amit szerintem magának köszönhet, mert nem állt föl, hanem direkt így húzta, mint hogy hát, ha nem kell, akkor oda nyújtani egy megalázott pozícióba akarod hozni a doktor miniszterelnök urat, Ádám. Nem lett volna muszáj, hanem ő nem akart kezet nyújtani, és amikor már kínos volt, akkor jaj, gyorsan nyújtott a kezet, ahelyett, hogy felállt volna, és na mindegy, ő baszta el, és akkor most már magyarázkodik, figyelj. Nekem azt tanították, hogy először is, amikor a felnőttek beszélnek, nem vágunk a szavukba, oké, ez nem tudom most ez mire jön. Kettő, ha te vagy a fiatalabb, és egy idősebb emberhez akarsz szólni, vagy a szóba áll veled, te ne nyújtogasd a kezedet. Nyújtogassad! Szóval igazából oda ment a Magyar Péter kezet fogni, legalább ennyi volt benne, hogy ő kezdeményezte ezt, és akkor még ő a köcsög, mert hogy ne nyújtogassad a kezed egy idősebb ember. Mert majd az idősebb nyújt, ha akar. És ha nem akar, akkor ne nyújtogass. Akkor nem. Aha. Akkor hátra teszi. Azért járnak így az idősek hátratett kézzel általában, mert nem akar köszönni, rühelni az egész világot. Mert az a legnagyobb szemtelenség. Mondta Orbán hozzátéve, hogy ehhez képest ott állt egy ember, blablabla. Orbán állítása szerint úgy fogalmazott, amikor magyar odalépett hozzá, hogy jól van, fiam, jól van. Tudod, ez látszott a fején. De hogy azért ez a keresztapás. Jól van, fiam. Egyszer majd kérünk tőled valamit. És igaza volt, mert jó van, szóval tényleg. Nem hazudott. Szóval, Nem tudom, ezt megmagyarázta azt a bizonyítványát az Orbán Viktor, szerintem már utólag annyira hülyén néz ki ez a kép, hogy muszáj valamit mondani, hogy igazából én is ott jó fiam, szóval én voltam a jobb pozícióban, csak nem láttam. Ez amikor lefiámoznak az idősek, és ugye hát én a falra tudok mászni, amikor nem tudsz te semmit, ez a hozzáállás, hogy de maga még fiatal, ezt te is megkaptad valahol. Persze, te is megszoktad? Meg, maga még fiatal, igen. Amikor mondjuk elkezdtek az autókról videókat gyártani, akkor is jöttek mondjuk idősebbek, hogy kussoljatok. Nem, mert nem volt ilyen más. Jó, de hogy volt valami régi honlap. Mindig vannak, akik elmondják, hogy ez nem úgy van, ezek így vannak, de most már olyan régen csináljuk, hogy már mi vagyunk az öregek szerintem. Mert is szoktatok másra magyarázni? Nem szoktatok. Nem igazán. Van új generáció. Van. Draskovics, azt hiszem őt is. Andris, jó fej, vele jóba is vagyunk, meg annak idején csábítottuk is, de azt mondta neki a fősuli, meg ami abszolút valid. Az neki fontosabb, meg ő a saját tempójába szeret, és akkor oké, csinálja. Itt ebben az az érdekes, hogy szerinted lesz-e bármi, ami hasonlít egy miniszterelnöki, meg egy ilyen jelölti vitára. Nem. Mert hogy von der Leyen nem fog idejönni beszélgetni Orbán Viktorral, és akkor most a Magyar Péter meg a Putyinnal beszélgessen? Vagy akkor most ez hogy van? Von der Leyen és a Putyin. Budapesten. Azért az... ez olyan nem, amikor bejelentették, hogy jön a Trump, és akkor délután 3-4-4-kor kék öltönybe éjszakról, és nem jön. Milyen szarok a számok, akár lehetne egy vita is, csak tudják, hogy igazából sokat nem nyerhetnek vele szerintem. Meg olyan PTSD-je van a Orbán Viktornak a vitáktól, hogy nem hiszem, hogy valaha bevállal még egyet. Hát figyelj, nem néz ki jól őszintén. Én tényleg most, és ez teljesen őszintén, emberként aggódom az egészségem miatt. Orbán egészsége. Nem néz ki jól, basszus. Azért megnézel egy 10-15 évvel ezelőtti Orbán Viktort. Hát a fiatalabb volt. Egyrészt fiatalabb is volt, de valahogy így az energy, a karm, a kis kisugárzása ilyen negatív lett tökre. Szóval a 15 évvel ezelőtti Orbán Viktort, ha megnézted, akkor megértetted, hogy miért tudja motiválni a sajátjait. Láttál benne egy ilyen leadership jellegű. De most már ezt, én ezt nem látom. Szóval akkor azt mondtam, hogy megértem, hogy ez a csávó hogy tud fanatizálni egy csomó másik. De most, mikor így újjal mutogat fekete ruhába a színpadról, és üvöltözik magam. De most ki van plakátolva, most már elkezdték kiplakátolni, nyilván nem a Fidesz, hanem a adófizetői pénzből elmeteg a... Nem, azt a Fidesz adja. És Orbán Viktor is a saját zsebéből, mert adtam, utasítottam. Azt a szavazás, melyik szavazás, vagy van valami, a nemzeti voks, azt a reklámozzák Orbán fejével, hogy fogjunk össze a békér, vagy valami ilyesmi, és megint találtak róla egy képet, amit most már sokat kellett válogatni, hogy ami viszonylag előnyös róla, és akkor összefogunk a békér, de most már tényleg hetente cserélik a plakátokat, de most már látom sok helyen Orbán. Őrül, sok pénzt égetnek el erre. Na, és... már náluk csak a DK rak ki több plakátokat. De minek? Ez még egy másik dolog. Tudod, ez mind egy-egy lista készítés, az összes ilyen erről szól. Update-elni kell a Kubatov listákat, amik ugye nem léteznek, tudjuk, hogy nincsenek, csak mondják, és az összes ilyen erről szól. Hát mai napig kopognak, kilincselnek Pilisvörösváron is, ott ugye Mencer Tamás aktivisták, ilyen fiatal lányok. Tényleg nálatok nem voltak? Azt kéne, hogy bekopjon a Mencer. Nem, hát a lányok, akik gyűjtik, és így nem érted. Tudom. Szóval még azért van mit elégetni pénzt. Közben olyan dolog is kiderült, hogy... Úgy került fel a roma nemzetiségi névjegyzékbe egy férfi, hogy soha nem kérte azt. Erről beszélt az RTL híradónak, erre a digitális állampolgárság alkalmazáson keresztül kapott értesítésből jött rá. Azt gyanítja, hogy a Tisza Világ alkalmazás adatszivárgása nyomán élhettek vissza a személyes adataival. Szóval az van, hogy nézzétek meg, hogy nem lettetek romák, mert a roma névjegyzékbe felvettek egy csomó embert, és azt gyanítják, hogy azzal, hogy tényleg kiszivárgott egy csomó ember adata, és akkor valaki így fölvitt őket. És akkor kapsz egy értesítést, és ez azért nem jó, és amúgy, hogyha tényleg romának hallja valaki magát, akkor is érdemes leiratkozni erről a névjegyzékről, mert kevesebbet ér a szavazatod. Úgyhogy a német nemzetiségi az már... Az nekik elúszott. Ez elúszott. Annyian leiratkoztak, hogy most már az nincsen, pedig ezek ilyen biztos Fidesz jelöltek voltak. De hogy itt tartunk, érted, hogy ez teljesen önkényesen, normálisan, szóval ez megint egy, tényleg a többihez képest ez egy apró szög, de azért szög, és egy apró morzsa, de morzsából lesz a kalács. És ezekkel az apró ilyen kis sunyi kis dolgokból ezekből sok összeadódik, úgyhogy nézzetek utána. Én utána néztem, mindenkit megnyugtatok, továbbra is finn vagyok. Igen. Te mi vagy? Így rád nézésre, hát... Egy ilyen halvány mórnak mondanálak. Engem arabnak szoktak. Árnyékbe felnőtt arabnak, mert amúgy meg elég fehére bőröd, de viszont arabus a szemöldököd. Igen. Meg az orrod is inkább ilyen arabos. Úgyhogy nézzetek ennek után, ez annyira egy szégyen, hogy tényleg nincs alja ennek, hogy... Lehet, hogy valaki önszorgalomból csinált ezt, mert elmentek, hogyha kiszivárogtak az adataid, gyorsan hozzá lehet adogatni az embereket. Kiszivárogtak. Csak fura, hogy... Ja, és közben aláírás is kell hozzá hamisítani, szóval az már egy másik dolog. Hop, azért ez nagyon igen. Más jogilag. Hát a DAB-ban lehet, hogy jött értesítés. Aztán nehogy meglepődjetek, csak... Meg az okos órára. Igen. Nem? Hát az majd a gondos órára, nem? Kezi csókolom. Ön roma lett. Oké. Ezt ne lehet okézni. És bárki jelentkezhet, hogy inkább ott szavazna. Érdekes. Jó. Hát erre vigyázni kell, mert amúgy több embernél felmerült az, hogy valahogy oda került. És hogyha nem figyelitek, akkor lehet, hogy csak aznap, amikor kéred a szavazatot, azt mondják, hogy csak erre szavazhatsz. Akkor szembesülsz vele, igen, hogy baj van. De hát most a szavazat manipulálás meg óriási hatétje ennek, és nyilván soha ennyi pénzt nem költöttek arra, hogy megnyerjék az utolsó napot. Hát minden napot meg kell nyerni, ezt megmondták. Lesz, nem? Az utolsó. Hát én azért aggódom a legjobban amúgy, hogy mi lesz itt a... Ezzel a szavazatvásárlással? Hát azzal is mindent be fognak dobni, az összes dolgot egyszer, amit már kipróbáltak, mindent egyszerre bedobnak még több pénzért, szóval bármi lehet amúgy. De nem azt látod, hogy amúgy meg ötletük meg nincs, csak a régi paneleket húzzák elő. Én azt látom, hogy amióta Finkelstein nincs, aki ugye nagymértékben befolyásolta az ő csónakjuknak az irányát a politika háborgó tengerén, hogy azóta nincs igazából új ötletük, az abból élnek, hogy azt hiszem 4 éve halt meg, vagy 5 már. Ők abból élnek, amit akkor megcsináltok, tudod, patás ördög ellenségkép, rémizgetés, megfélemlítés. Ezt próbálják újra is fújna. De hogy már 16 éve harcol ez a nép mindig valaki ellen, hogy így van, azok már elfáradtunk el egy háborúba, és hogy miért nálunk van. Orbán Balázsnak nem annyira sikerült az újítás. Rá fogják verni ezt az egészet, az már teljesen biztos. Egy ember hibája lesz, nem az. Balázs, hidd el, én nem sajnállak. Nem a kormányzásukkal van baj, csak Orbán Balázs pont rosszul mérte fel a dolgokat. Amúgy minden fasza. Amúgy minden. A Balázs volt a hibás. Hát ez lesz. Igen, igen. Amúgy azért, Isten, megnézném azt a Fidesz eredményvárót. Hát meglátjuk. Lesz szerinted livestream? Fog sírni Rogán Antal? Nem szokott livestream lenni. Emlékszel, amikor örömkönnyeket hullájtott Tóni? Vajon most is sírni fog? Az a kérdés, hogy mond egyáltalán beszélődet az Orbán, ha veszít? Azért ez nincs hozzászokva. Azt mondta, hogy ő ugye azt nyilatkozta, egyrészt rátolta a polgármesterekre, hogy ez most a ti dolgotok, hogy mi nyerjük, szóval a hibás már előre megvan, hogyha nem, de utána megmondott olyat is, hogy ő teljes mértékben vállalja a felelősséget ezért. Uh-huh. Hogy ez a felelősség már verbálisan hogyan nyilvánul, meg arra kíváncsi vagyok. Jó kérdés. Hogy mit fog mondani. És hiár, hogy... és azt mondja, jó van, akkor nyugatot választottátok Oroszország helyett. Ennyi. Így jártatok. Így van, akkor tessék, nektek unió. Itt van, vége az oroszolajnak, nem jön, ez most jön, na mindegy, nem jön gáz, és hogy vajon fogja azt mondani, hogy végül is voltunk mi már ellenzékben. Igaz, akkor még nem voltak nekem se gyerekeim, meg 16 évvel fiatalabb voltam, de azt mondjam, hogy rutinos ellenzékiek vagyunk, hiszen már voltunk. És közben esik szét a Fidesz, szaladnak szét, mint a bogarak. Igen, és a háttérben így elmegy az arányból. Repülők szállnak fel, konténerek. Ja, már az is elindul. Az már elment. Melegítik a Ferrarikat, hogy ne hideg motorral tegyék be őket a konténerre. Úgy fogott egyedül állni, mint a Márki-Zay Péter. Csak még a lánya se fog mögött állni, mivel már New Yorkban van. De már rég, hát elmentek igen, tanulmányra. De hogy gondolj bele, hogy ha ezt a rendszert a pénz tartja össze, meg az érdek, ha a pénz meg az érdek elmúlik, hiszen az érdek az, hogy hatalmon legyenek, akkor nincs habarcs. Mert oké, hogy van a vezetőség, és ők nem dobják fel magukat, mert egymás fejéhez pisztolyt tart mindenki mindenkiéhez. Hát ez a mexikói felállás. Hát most gondolom el bele egy Kocsis Máté 2 hét előzetes után, azt is elmondaná, amit nem tud. Ezzel most nem azt akarom mondani, hogy oda kerül, mielőtt még kivágná, de hogy bárkit megszorítanának, hát ezek, érted? Szóval biztos, hogy ha egy valaki borítaná, akkor borulna mindenki. Ha van valami, ne talán illegális, vagy valami nem, ilyen, nem, de nem hiszem. Minden törvényesítettek amúgy. De hogy a többiek, a kiszolgáló személyzet, a vazallusok, az efiáltészek, akik elárulták az országot, akik ebből élnek, nincs meg a habarcs, ami összetartja ezt az egészet. Akkor mi lesz? Mi lesz hétfőn a tévébe? Aztat mondják meg nekem, hogy bekapcsolom hétfő reggel az M1-et, akkor monoszkópot nézünk, vagy Süsű a sárkányt. Az utóbbira többre mennénk. Hát érdekes lesz, majd ott elem. Vagy Vitályos Eszter elmondja, hogy miért nem nyert. Megjutott tovább. Vagy megint az Orbán kiáll, és azt mondja, hogy Még a holdról is látszik, akkor átnyert. Akkor átnyeltünk. Közben azért itt már vannak repedések. A köztévén műsort vezető Freddy beszólt Vitályos Eszternek. Azt írja, hogy semmilyen tiszteletet nem érdemeltek Eszter, semmiet. A Szerencse Szombat műsort vezeti a Duna TV-n. Ne arra, úgy Freddy, nem néztem, de nem most egész. Ez nem az az énekes Freddy, van egy énekes Freddy is. Az Mercury, de ő már meghalt. Farag Búzara néven született Zanzibárban. Szóval Freddy, ne arra, úgy nem nézem, de ettől függetlenül. Amúgy azt mondják, hogy ez a legnézettebb egyik ilyen műsora Duna TV-n. De aztán a helyre rakták, hogy ő nem a köztévén van, hanem egy köztévé műsorában műsort vezet, de hogy az... Na mindegy. Fehérvári Gábor Alfred nem műsorvezető a közmédiának, csak egy műsorba szerepel, ami ott van. Tudod, ez a tipikus... És vezeti. De megint nem az a gond, hogy ő beszólt, hanem hogy ő nem az, aki. Szóval tudod, ez megint olyan, hogy nem az a baj, hogy rájöttünk, hogy mit csináltok, illetve, hogy amit csináltok, hanem, hogy rájöttünk. Amúgy a Vitályos visszaszólt, nem? Igen. Wow, azt mondta, beef. Igazat megvallva, senkit sem ismerek, aki Freddynek hivatja magát. Ez volt a válasza. De kedvencem, nem ez a lényeg, hanem az MTV is, MTVA is kiadott egy közleményt, és az a lényeg, hogy... Ne jó, hogy kiadott. Figyelj, az MTVA az üggyel kapcsolatban annyit írt, hogy nem tartják összeegyeztethetőnek a közmédia etikai kódexével, a belső szabályzatával, hogy egy állományban lévő műsorvezető nyilvános felületen vélemény nyilvánítson közéleti politikai témában. Bazd meg, az egész közmédia erről szól. Ők, a kódex, ott van a kódex. A Szent Írás. Mert azt nézik. De az egész, a mi pénzünk, a közpénzből eltartott közmédia, közpénzből eltartott sajtóosztálya írja egy... Bazd meg az, hogy etikai kódex, hogy ezt sőt, leírják, igen. Tényleg? Ugye ez is hozzá kapcsolódó hír, hogy amúgy... Az etikai kódex ezt nem tiltja. Igen, a kampány alatt Magyar Pétert még egyszer sem hívta meg a közmédia amúgy, pedig már 35 napja megy a kampány, vagy már 36 is van, és ugye ezzel nincs baj, de hogy ők emléktek nagyon fontosnak tartják, itt is mondták, hogy a kódex. Az a mi bibliánk, mondta a kódexre Anita, a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatója. Az a bibliájuk. A kódex? Ez a morális kódex, ami azt mondatja... Csak a Magyar Pétert nem hívták még meg, de hát ő ki ő. Biztos nem hívnak ellenzéki embereket. Még ezt a testamentumot nem írták meg, és akkor ezért nincs benne valószínűleg a Bibliában még a Magyar Péter. Őt nem hívták meg, de gondolom az összes többi márkánsan DK-sok voltak például. A Jobbikos már ötször volt idén a Jobbik vezetője. De hát ők visszaléptek, és ők nem, nincsenek nem ott. Nem baj, őt állandóan meghívják. Meg tudod, ki szokott még menni? A Jobbik elnöke volt, Szolidaritás pártos is menni szokott, Szolidaritás mozgalom alapítója is, aki a DK listáról jutott be őt, Szanyi Tibor is szokott menni, Munkáspárt is szokott menni, MSZP-s politikus is, mindenki volt. Kürver Gyula, Toroszkai már kétszer volt, valahogy nem lehet, sikerült még nem a magyar ütötte át az inger küszöböt, vagy nem ugrotta meg a Tisza, nem számítanak befutóra. Nem, az nem valószínű. És a CÖV szóvivője, volt a Horthy, nagyon jó. És azért Telex megkérdezte, hogy akkor ez hogy van, hogy nem hívták be Magyar Pétert, és azt válaszolták, hogy nem válaszolnak, mert nem tudják, hogy ki finanszírozza a Telexet. Hát nincsenek benne a kódexben, ergo nem kötelesek nekik válaszolni. Viszont azt mi tudjuk, hogy ki finanszírozza a közmédiát. Szóval azért álljuk már meg. Telex, megint ez a fennhelyezés van. Szeretnénk tudni, kinek a megbízásából kérnek adatokat, és nem ellentétese a magyar jogszabályokkal. De tényleg, hogy ez már annyira gáz ez a folyamatos visszatámadás. Ebben amúgy Gulyás Gergely szerintem abszolút hétdanos részeges karatemester ebben a visszakérdezésre, meg visszatámadásra, hogy egyszer, de tényleg egyszer válaszoljatok már kérdésre, amit fel lett téve. Nem tudnak sajnos. De nincs benne a kódexben. Valószínűleg. Hát tényleg én ezt a kódexet szeretném kikérni majd, hogyha lesz rá mód, én szeretném látni ezt. Biztos a BBC-től vették át. Jó lenne. Hasonlóképpen működik amúgy. Igen. Észrevetted már a márkáns párhuzamot a BBC és az MTV-el között? Ja igen, mondták, hogy nagyon korrektek lesznek a kampányidőszakban. Igen, mindenki megkapja a saját idejét. Igen. Hát kinek mennyi jár? Igen. Azt nem mondták, hogy mennyit. Annyira nem sikerült. Közben... Yes! Ez nagy kedvencem az a kép. A Orbán Viktor újra megosztott egy nagy képet Békés Csabáról, és én itt már nem tudom, hogy kinek a pártján vannak. Én Orbán Viktort felismertem. Ott van. That's him. Ugye? Mire ismerted fel? A sziluett. Nem, fehér cipőt nem venne fel. Nem, azt szerintem még a... Nem, de azért adja. Abban a nyitásban, amiben voltál, amit amúgy ők igen. szeretnek, azért itt van egy zoom zsonglőr. Érdekes, hogy már olyan képeket osztanak meg, ahol tényleg a Tiszáson többen vannak. Szóval, ha rámenjünk a Tiszásra, és ez le is van vágva ennek a fele. Jó, adjuk meg, hogyha nincs is, de azért nézd már, ez a fa, itt ez ekkora. Az meg nem. Szóval, igen. Szóval elképesztő, hogy itt már azért összehasonlítható eléggé, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy... Azok a közvetítő kamerák persze. Egy külön színpad van, közvetítő, vajon az az... Jó, de hát messzebbről van, és kisebbnek tűnik, és kisebbbe vágták be, de hogy itt ez már tényleg csak annyi, hogy látszik, hogy ez szerintem egy ilyen háromszoros nagyítás. Paprita falusi napon, a Tipitapi Dinónál voltak utoljára ennyien. De hogy how to make a crowd, érted? És valaki nagyon ügyesen használja a drónon a zoomot, de ezt megosztotta. Ilyen a vihar sarok, eső ide, eső oda, a csabaiak maradtak végig. Nem tudom, hogy ez az összes csabai, ha igen, akkor szerintem a városnak a túlnyomó része üres. Én most voltam Békés Csabán alig pár napja, szerintem ennél többen laknak ott. Lehet, hogy csinálnánk egy eseményt, akkor többen eljönnének, de hogy én nem tudom már, miben reménykedik. Mert eddig csinált az, hogy valami tök más területről osztott meg képet, tök más időpontban. Olyanokra szokott megosztani képet, mondjuk nem tudom, hogy van erről képük egy csomószor, ami még a EP választás előtt az első országjárása magyar Péternek, és az akkor ott kevesebben voltak, mint neki, amikor oda buszoztat mindenkit, és ilyen óriási esemény, és akkor erre büszke. Igen. Így nézem ezt a képet, és én marha empatikus vagyok. Uh-huh. Ez az egyik legnagyobb hibám, ezért nagyon sok embernek szoktam segíteni, van, akinek nem kell, de hogy így, ha én lennék a doktor miniszterelnök úr, és 16 év regnáló kormányzás után, amikor tényleg lényegében egy talajgyalúval végigmentem az országon oda-vissza négyszer, és szeretnék még nyerni pénzt, energiát, nem kivélve, beleteszek mindent, és ennyit sikerülne összeszednem, én ebből le tudnám vonni a tanulságot. És most ez nem a hazabeszélés, hanem tényleg az a baj, hogy már méltósággal visszavonulni se tudnak, mert hát most már nem, nem sok már idő nehéz, most már csak előre, már nem lehet két hét alatt visszacsinálni, de hogy ez engem elkeserítene, hogy ennyien jöttek el a koncertemre, mikor két színpadon szokott van. Szokott lenni koncert, hogy valami fideszes közeli ember mindig koncertezik ott előtte. De most... nagy ferónyák ereg bebaszva vagy. Ja, ilyenek szoktak lenni. Tóth Gabi most hol fog fellépni, mert... Szoktak ilyen videók lenni, múltkor láttam, hogy egy koncertről bevágott, hogy előtte mik mennek ott. 8 óra munka, 8 óra pihenés, vagy... Aha. Hangulat kell, hogy koncert. Ez csak egy basszikus zelenszkizés. Aha. Pataki Attila a 4 négyzetméteres színpadon playback-el. De hogy... Igen, látod? Micsoda hangulat van. Szóval tessék koncert. Hát végül is ez egy kör, ha úgy gondolod, egy ilyen nagyon belső kör, aminek nem hiszem, hogy a Pataki Attila áll a közepén, inkább a doktor miniszterelnök úr áll a közepén, Attila itt áll a szélén, a pattanóra várhat, de hát végül is. Most, hogy megkapta a Kossuth díját, azért kiböjtölte. 63 ezer évet várt. Ő most Kossuth... kapta meg? Most, ja, nem? Tényleg, ő is 63 ezer évet várt a lelke a Kossuth díjra. Hát ezek. Igen. Amúgy azt mondják, hogy amikor átvette a Kossuth díját, akkor elmozdult a sírkő. Igen. Kossuth sírján. Aha. És könnyezni kezdett a márvány. Na, már Petőfi díjat is meggyaláztak, a Kossuth díjat. Hát akkor meg izé Petőfi lerúgta meg a rovacipőt a rakparton, bazd meg, amikor megkaptál Petőfi, így csinált egyet. Hát igen, szóval, na mindegy, még hogyha már hozzáértésük, ugye legalább kormányozni tudnak. A MÁV is belefutott ebbe az óra átállításba, biztos nektek se könnyű, most hétvégén rövidült egy kicsit a hétvég egy órával, én nem tudom már, hogy van, de hogy a MÁV-ot erről elfejtettek neki szólni, és akkor igazából ki volt írva, hogy mindenhol csúszik a vonat. Bár igazából végre időben voltak, de nem, csak egy órát a MÁV nem állította át, úgyhogy vissza is kezdték utalgatni. Ugye van, hogyha késik a vonat, akkor visszautalják a pénzt. Két dolgot szeretnék ezzel észrevételezni. Egy, kéne még két ciklus, hogy ebben rend legyen. Biztos. Kettő, azzal, hogy egy óra, figyelj, itt volt a trükk, te nem érted, Ádám, de én azért jöttem, aha, hogy elmagyarázzam neked. Mondjad. Ha egy órát késik a vonat, ami amúgy is késik, és visszafelé kell, akkor tulajdonképpen pontosan érkeztek. Nyugos, akkor mégse sikerül. Mert hogy pontosan... De van, ami zöld. Van, ami zöld, úgyis. Ott más órát használtak. De hogy baszd meg, 2026-ban ott tartunk, hogy egy óra átállítás lebénítja egy ország vasúti közlekedését. De nem bénult le. Amúgy is más miatt bénult le, mert valahol áramkimaradás volt, és aztán azt hiszem, egy egész vonalon nem mentek a vonat. Egy órával később kapcsoltak a kis elosztót. De hogy érted? Ezt nem tegnap találtuk ki, hogy óra átállítás lesz. Én 46 éve állígatom az órát, évente kétszer, szerintem bele tudtak szokni. De hogy tavaly ez miért nem volt probléma? Mi történt tavaly óta? Hogy lehet, hogy tavaly is így volt, csak most már visszafizetik a késést, és ebbe futottak bele. Ez mindenkinek kurva sokat számít, aki pont valami fontosról maradt le. Mondjuk egy 6 hónapja várod a CT-t, elmennél vonattal, de nem jön. Király! Örülj, hogyha a vonatok... Hogy még vannak. A menetrend igazodik hozzá. Láttam hát egy ilyen intercity szerelvényt manapság? Én most voltam forgatni két egyházán, jött egy ilyen szerelvény, figyelj, az egy ilyen... Egyrészt ugye vintage mozdony húzza, vagy vintage mozdonyok közlekednek, szóval nekünk nem kell... Nosztalgia járatom? Abszolút, nekünk nem kell vasúttörténeti park, mert ott vannak, és egy ilyen intercity szerelvényben, ha 5 féle különböző kocsi nincs, akkor egy se. Abba van nosztalgia, abba van ilyen, abba van olyan. Volt valami egy kollégám, aki kenivágja ezeket, és így sorolta, hogy nem volt két egyforma máv, érted? Pedig biztos ott is vannak jó szakemberek. Vannak, ha még nem rakták ki őket, de igen. Nem, hogy mennyire szarul érezheti magát bárki, aki fölé beültetnek egy ilyen dilettáns faszt, érted? És ő tök véletlenül érti a munkáját, mert ott dolgozik 40 éve, hogy én ezeknek az embereknek a kitartását csodálom, és felnézek rájuk, hogy nem mondták meg azt, hogy jó, figyelj, most menjetek már francba tényleg. Na, ne csak jó hír! Szitkozódjunk, igen, itt a Tisza vezetés van több kulcsfontosságú körzetben, 21 kutatóközpont megmért több helyet is, és amúgy az elképesztő, hogy komolyan Baranya 2-es választókerületben 59-34-re vezet a Tisza, az túl szép, hogy igaz legyen, amúgy nem tudom. Hoppá Péter az... Na most ezt a nevet, ha így meghallod, ez egy régi név, nem? Hogy ez egy ilyen, ez nem olyan, mint Sting, hogy mindig meg tud újulni, és egyre jobb lemezeket hoz ki, vagy hogy hoz egy nívót. Hoppá Péter elkopott, mondjuk. De ennyire? Mondjuk. Vagy a Fidesz kopott el, és vele együtt az emberei. Igen, igen. Igen, de hogy nem ezt látod nagyon sok helyen, hogy az emberek inkább... Méletlenül ideges már az Orbán, amikor ilyenek jönnek neki. Igen, és figyelj, és amikor megy a mocskos fideszezés, én azt elhiszem, hogy nem tudnak, hogy amikor oda megy a Bohár vagy a Deák Dani, és belekérdez, hogy de miért mocskos fideszezel, nem tudják megválaszolni a fiatalok, hogy miért. Egyszerűen azért, mert unják. És ha lehet, hogy nincs is konkrét oka, vagy nem tudja megmondani. Annyi van, hogy nehéz választani. Vagy igen, de szerintem nagyon sokan unják már ezeket az arcokat, hogy már valami újat akarnak. Hogy ez a cipő, ez elkopott, szétment a lábunkon, a lábunk is büdös lett, a cipő is elbaszódott, hogy húzzunk fel egy másikat. És hiszem azt, hogy nagyon sokan vannak ezzel így, hogy már csak nem akarok titeket látni. Úgy van ilyen, igen. Nézzük a többit. Borsod egy. Borsod pedig azért... Hát hoppá, itt a biztos szavazók 55-38-ra vezet. Amúgy kemény. Jakab Péter, amit talán arról nem volt, külön nem beszéltünk, de Jakab Péter nagy mellénnyel kiírta, hogy ő, na jó, hajlandó tárgyalni Jakab a Péter. Magyar Péterrel. A Barcelonából a Milánba igazolt. Meg az azeri Kapasz Ganja második, van ilyen amúgy, Kapasz Ganja, nem tudom, tudta-e. Aha, odaigazolt most Jakab Péter. Bravúros. És nem mondott igazat, hogy 1%-on áll, mert azt mondta Magyar Péter, mert 3%-on áll. Az se sok, amúgy az 55-höz képest. Hát Borsodba? Kérdés, hogy most, akkor most, mert ugye a Jakab Péter azt várja, hogy lépjen vissza a Tisza a javára. Miért nevetett ki szegény Jakab Pétert, és csak 3%-os ember igen. követeli, hogy az 55%-os. Igen, az 55%-os juhászról lépjen vissza. Szerintem ez egy reális elvárás. Hát nem tudom, milyen tárgyalási pozíciója milyen van. Ember vagy te Juhász Roland, hogy nem lépsz vissza Jakab Péter javán. Milyen ember vagy te? Most be kell zoomolni, hogy Jakab Pétert is lássák ott. Igen, szégyen. Igen. Hogy gondolod te, hogy ezt megnyered? Nézzük már meg ezek ilyen... Durva, hogy Borsodban is így vezet. Az az elképesztő. Igen, mert ugye azt hinné az ember, hogy ahol szegényebb a lakosság, vagy ugye a mészébb, és ez világosan látszott ebből a remek DS filmből is, akkor ott azért könnyű megtartani, úgymond, vagy megvenni a szavazatot valami, de basszus, igen, ezt megmondom, hogy én se gondoltam, és nagyon büszke vagyok a borsodiakra. És azt hinném, hogy a borsodban amúgy a mi hazánk jobban áll, de nem, de közben meg itt van, Pest 9-es, ott is úgy látszik, hogy jobban áll, pedig itt is biztos átlettek szabad, de mi hazánk elég jól áll 7%-kal Pest 9-ben. Pest 9 az micsoda, az ott nem tudom. Oké, Fejér megyében is vezet, oké, Pest 14. Ez érdekes, mert a jelöltet választani tudókban vezet a Fidesz, de hogy aki biztos elmegy választani, ott már vezet a Tisza. Szóval nagyon sok fideszes valószínűleg bizonytalan, hogy nem, hogy Fideszre szavaz, de nem biztos, hogy elmegy. Én arra felhívnám a figyelmedet neked is, meg mindenkinek, aki a Mediánnak a legutóbbi számukra biztató vagy elkeserítő számaiba kapaszkodik, hogy ugye itt is a adatfelvétel az márciusi, hogy ezekben még nincsenek benne azok a gigakézi gránátok, amik az utóbbi napokban robbantak. Ebben még nincs benne a Panyi Szabolcs féle sztori, nincs benne hogy ezek a még Szijjártó. Sokat, aki két héttel a választás előtt még fideszest, ezek meggyőzik. Nem, az előtte lévő 100 atombomban nem győzte meg, akkor ez a kettő fogja. Nem kettő. Azért tudod, volt a Szijjártó. Azért az egy erős dolog. Erős, csak hogy... A szavazatvásárlásos sztori. Szabó Bence. Fú, ezek még azért húzhatnak. 18% az ingadozó, 31 volt nemrég. Jó, az ingadozókat lehet, fideszeseket nem. Az ingadozókat lehet. Hogy és ugye mindenki az ingadozókra lő. Jó. Ugye mi is azért kezdtük el ezt a 500 000 fiatal... ezt lehet most? Persze, nem akar, tényleg nem a reklám helye, mert ugye kevés fiatal jött el, és mi, nekünk tökre egy jó visszaigazolás az, hogy mennyivel nőtt, meg mennyire erős az ő számuk. De a 31-ről 18-ra csökkent az ingadozóknak a százaléka, és ugye igaz, hogy nem annyival nőtt a Tisza, de a Tisza növelte az előnyét. Ergo nem marad más, csak az ingadozókra kell lőni, és az ingadozókat a fekete ruhával, a fenyegetéssel nem fogod meggyőzni, mert az erőszaktól alapvetően viszonyog az ember. És ugye az erőszak, az erődemonstrálás, az egy végső stádiuma egy-egy ilyen rendszernek. Ez egy politológiai dolog, hogy minden rendszernek a vége, az a külföldi elszigetelődés, a nemzetközi elszigetelődés, legitimációvesztés, bizalomvesztés, és a vége mindig az erőszak, meg az erődemonstrálás, amikor már tényleg meg kell erőből győzned a többit, hogy de szavazz rám. És itt tartunk. És ez a 18 Normán százalék... azt mondta, hogy a tiszások az erőszakosak, ők meg a szeretet pártja. Igen, én is azt látom, hogy feketébe öltözött tiszás sapkások húzzák a fejükre a csukját, meg a kámzsát, és tépik ki a békés Fidesz tüntetők kezéből a molinókat. Ja. Te is ezt látod, nem? Hát nem tudom, mást is láttunk már, de amúgy ez fontos például ebben a választók közöttben, hogy érdekes, hogy itt például számíthat majd akár a kutyapárt, akár a DK, hogy visszalép-e. Hát nem biztos, hogy ezen múlik, de amikor ilyen közel van, és ilyen nagyon billeg. Ez itt necces, igen. Igen, szóval ilyenkor lenne fontos ezek. De még várj, hagyd mentsem ki magámon, nehogy azt fogják mondani, hogy én itt bárkit, hogy nem buzdítunk erőszakra senkit, és elítéljük, és nem szabad ezt csinálni. Lehet volna ilyen olvasat enne. Biztos, hogy a patriótába tudják, hogy fordítani. Hát ott mindegy. Amúgy volt egy körzet, ahol viszont a Fidesz vezetett. Már most itt nincs. Annyira nem látom. De én úgy emlékszem, hogy volt egy. Azt akkor egy másik itt a kutató. A Pest 14, jó, de akkor csak a biztosnál már nem vezetett. Ugye szóval... már reggel azt olvastam, hogy újabb hetet vesztettek kvázi, de tudod, ezek olyanok, hogy... Ki tudja már, meg van, aki jobban belenyúl, meg a Hán Endrék, meg mondjuk ők pontosabban, de figyelj, 5%-nál többet nem hinném, hogy tévednek, és a mostani különbség az elég masszív. Ki leszünk feszítve nagyon. Figyelj, most nézzünk dolgokat, mert... Nézzünk vicces dolgokat, mert jó. Ezek túl komoly témák. Most videó... Na, ez például mennyire vicces. Budapest az már ellenség, láthatóan ezt egy, már... Mindenki ellenség, aki nem velünk van. Igen, a Lázár üzent a budapestieknek, hát ha ez meggyőző lesz, nézzük, hogy mennyire tetszik. Mert a Tisza párt Budapest pártja, és Magyar Péter a budapestiek embere. Ne hagyjátok, hogy győzzenek! Na hagyjátok, hogy győzzenek a budapestiek. Figyelj, ez már tudják, hogy ezt elvesztették, úgyhogy próbálják ezt a Budapest vidék ellentétet így még mesterségesen egy kicsit felnagyítani, de ez már kicsit erőltetettnek érzem, nem tudom. Azt kell ilyenkor mondani, mindig mielőtt valami sarkos kijelentést teszek, hogy véleményem szerint, ugye ez a bíróság, véleményem szerint Lázár János egy beteg fasz, amikor ezt mondja. Ez az én véleményem. Hogy lehet Egy hány millióan laknak Budapesten, Ádám? 2 millió? Most már elkezdte kiköltözni az ember. 2 millió embert megbélyegezni. Hogyan engedheti ezt meg magának? Ez a politikai párbeszéd? Ez a rétorika? 16 év után valahol ugye pallérozódik maga a politika, valahol meg leépül. Hát ez a totális leépülés, amit most látunk, ez micsoda? Hogy? Most jön a lényeg. Hát a rincs. Hát ott voltak ellentüntetők Győrben, és az Orbán, igen, Viktor kicsit kiakadt. Aki volt már Szodom koncerten, az most kapaszkodjon. Az ukránok szekerét toljátok, és nem a magyarok mellett álltok. Ukrán barát kormányt akartok, és el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába. Ez az igazság. Várj. Megvagyunk. Ordibál itt az emberekkel már az Orbán Viktor. Ez egy ország vezető választott miniszterelnöke, a legmagasabb közszolga, vagy a legmagasabb rangú közszolga, ugye mégiscsak egy közszolgálat, ugye 3 közjogi méltóság. Eleve ez, hogy közjogi méltóság. Méltó. Ez egy olyan, hogy méltók rá, közül az egyik, és egy ilyen hangnemet enged meg magának, egy ennyire közvetlen, fenyegető hangnemet. Tekerd vissza egy picit a végére, végét mutasd meg, amikor elfordul a mikrofontól. Vinni a magyarok pénzét Ukrajnába, ez az igazság! Jaj, most. Megvagyunk. Igazából én nekem van egy olyan gyanúm, hogy ugye nem véletlenül nem voltak itt Győrben a rendőrök, meg Pécelen se, meg még sok helyen nem véletlenül nem lesznek ott a, szerintem Békés Csabán se. Álltál már színpadon, tudod, jó, hogy nem látod nagyon a közönséget, mert a szemedben világít az összes lámpa. Simán el tudom képzelni, már ezekről bármit, hogy itt az volt a terv, hogy majd a fekete ruhások itt balhét csinálnak, és amikor kitör a balhé, akkor Orbán Viktor elmondja ezt az expozéját, előadja ezt az expozéját a dulakodó, verekedő tiszásokra, és ugye mi volt náluk könygáz? A fekete ruhásoknál ott van egy ilyen sztori, veszem leírta a 444, hogy ott elhangzott, hogy akkor tegyük el a könygáz, hogy mindjárt oszlatni fogunk, volt egy ilyen. Hogy igazából ez arra volt bekészítve, amikor már megvan a balhé, akkor Orbán Viktor ezt így el tudja mondani, és újjal tud mutogatni azokra a mocskos, ájjás tiszásokra, akik ott ugye kirobbantották a bunyót, csak a bunyó kirobbantás elmaradt, és ezért nagyon visszájára sült el ez a 2-3 mondat, ami szerintem megengedhetetlen, bármilyen szinten, hát ez Balkán. Se. Én nem tudom, mi volt a tervük amúgy. Az kiderült, ugye, hogy vannak ezek a fekete ruhás emberek, akiket beazonosított a Telex, és ők mostanában minden Orbán Viktor gyűlésen ott vannak. Véletlenül sétálnak arra mindig. Igen, és hát dorogi birkózók egy része, meg mindenféle emberek, akik valahogy a Fideszhez köthetőek, és valahogy onnan kapják a pénzüket, épp arra jártak, és ők így próbálnak. Amúgy ezt, amit mondasz, hogy így próbálják felhergálni az embereket, ez nem most. Ez a taktika, ez már régi, és ez csoda, hogy nem volt nagyobb baj, mert ugye, igen, a Tisza pultokat is mindig valaki megtámadta, ugye volt olyan nap, amikor minden nap volt egy ilyen támadás, amikor Mentzer habzó szájjal ugat a Magyar Péter, az is arra van, hogy próbálják, kedvencem, hogy át, igen, megüti, vagy valami. Szóval, vagy amikor a Bede? Az, a vadhajtások. Doájenje. Az mindenkit így arcába mászik, így kibaszott idegesítően. Aztán egyszer tarkon vágták a Városházán, aztán bebújt. Ezt várják, hogy addig hergelik, amíg nem kapnak vissza valamit. Az csoda, hogy azért a Magyar Pétert is szokták azt mondani, hogy milyen ideges. Amúgy az érdekes, hogy ilyen szinten, amikor én interjúzok az emberek, hogy csomósz, hogy a Magyar Péter az egy idegbeteg, meg hogy nagyon agresszív szerintük, a fideszesek szerint, de hogy ha most megnézzünk egy Magyar Péter beszédet, meg az Orbán beszédet, szerintem a Magyar Péter már sokkal visszavettebből, és sokkal nyugodtabban beszél, és nem veszíti el így a kontrollt. Igen, meg nyitottabban beszél mindenki iránt, nem fenyegetőzik, hanem a fideszesekhez is szól. Most már nekem furcsa azt mondani még manapság is, hogy a Magyar Péter lenne az agresszív, miközben látszik, hogy az Orbán már teljesen kikelt magából. Nem, itt leolvadt a reaktor, teljes shutdown volt, és amit észrevettem, legalábbis én, meg vegyük észre mindenki, és ne mondjuk azt, hogy a tiszások között nincsenek elvakult tiszások, ja, mert biztos, hogy ott is vannak, sőt, olyanok is vannak, akik esetleg agresszívebbek a többieknél, vagy valami, de hogy egyrészt nem tudom, mit gondolnak ezekről a kollégáikról a többi sportoló, mert van ott kajakostó keze mindenki, tényleg mindenkit a józanész követésére hívnék fel. A másik dolog meg, hogy a rétorikája a Magyar Péternek a kezdeti időszaktól marasokat fejlődött. Én amikor veled beszélgetett is, én láttam, hogy észrevettem, mi volt az a gomb, amit te megnyomtál, és kicsit így jobban rámozdul. Igen, meg ugye őt azért gondolj bele, és mindenki gondoljon bele, hogy mi savát kap a csávó. Mm. Egyáltalán vagyok Magyar Péter párti, de amikor a gyerekeim anyja a Facebookon baszogat engem úgy, hogy tudom, hogy a gyerekeim is olvassák, meg lepatkányoz, meg leszaroz, ez mondjuk rá is, róla is kiállít. Amikor beszélgettünk is, éreztem, hogy kellett idő, amíg feloldódott, mert megszokta, hogy mindenki támad. Ahol lehet támad, és akkor így nyilván hozzám is lehet úgy át, hogy na most vajon hol fogok, nem tudom. Igen, olyan mert csávó tényleg sokat kap. Azért, amit ő kap, azt nem tette a füle mögé a Márki-Zay Péter se annak idején, meg senki. Úgyhogy ebből a szempontból nyilván sokat fejlődött. De az, hogy ezek az agresszív rigmusok, újjal fenyegetés, amit a Lázár kezdett, még amikor nem Express volt a Lázár Info, hanem csak Slow Press, vagy ilyen DZ-mod, vagy mi a fasz. Ő már akkor újjal fenyegetett, meg emlékszem, amikor lefüttyögte az embereket, hogy... Igen. Az mennyire batidai grófság már. És ugye már a Szijjártó is fenyegetett, mert ha én nem intézem el nektek az ukránokat, nekünk intéztet, ugye? Színváltó Péter. Ja, bezzeg akkor jók az oroszok, amikor kell a olaj. Nem, mint hogyha mi akartuk volna, hogy csak tőlük függjünk, azt ti intéztétek úgy. Igen, 92% vielen dank, de hát megy a meten keresztül minden. De most már a miniszterelnök is, aki mindenki miniszterelnöke, szóval ő nem csak a fideszesek miniszterelnöke. Hát ezt már elfejtett egy ideig. Hát el. És ugye ez nem egy pártállam, ez egy állampárt. És ez a kettő azért nem ugyanaz. De hogy ezt nem szabad. Ez itt eltört valami szerintem Győrbe. Itt hátra hőköltek azok is, akik esetleg hittek benne. Gondolod? Én gondolom. Hát nem tudom. Hogy, de bazd meg, ezt nem lehet mondani, hogy aki nem velünk van, az mind ukrán. Hát gondolj bele, ott áll mellette, de hát ez Sanyi, ő árulja a dohány, trafikos a dohányboltban, nem ukrán, hát ő Sanyi. Ez meg a Pék, hát Peti, ismerem kiskora óta, az se ukrán. A miniszterelnök meg most elmondja, hogy de ő ukrán, szóval... Már több ukrán van, mint magyar, úgy tűnik. Főleg a felmérésen. Így van, ukrán gyarmat leszünk, mert Ukrajna az egy hírhet gyarmatosító ország volt világ életében, amióta létezik 30 éve körülbelül. Nagyon komoly gyarmatbirodalmat épített ki Ukrajna. Szóval az meg nonsense. Minden ilyen mondatukban találsz három logikai bukfencet, de olyat, hogy nagyon. És akkor itt vannak a fiúk, akik meg mennek ki. Mennek mindig. Hát valahogy mindig ott vannak, de hogy itt ezt megtalált őket a Telex, ezt is belenézhetem. Ja, láttam, nagyon videó. Cuki volt, igen. Két hete követjük Orbán Viktort az országjárásán. A Telex tudósítói felfigyeltek rá, hogy minden helyszínen van egy csoport a közönségben elvegyülve, akiknek láthatóan az a feladatuk, hogy elnyomják az ellentüntetők. Ilyen szimpatikus fiatal emberek, nem? Össze-vissza utogatnak a nyilakkal, érted? És ez mindig úgy van, hogy van egy ötös csoport, és akkor aki kíséri őket, és mindig a környékről összeszedik ezeket a srácokat. Igen. És megpróbálják megakadályozni, hogy közel kerüljenek a színpadhoz. Úgy, igen, megkeressük azt a... Ez itt igen, nagy, na, ez nagy kedvenc. Hangos ellentüntetők felé, és beálltak eléjük egy sorban. Nézd, hogy mennek is sorban. A skandálok között szokott feltűnni Beregszászi Zsolt, Lázár János miniszteri biztosa. Láttam, hogy ön vezette fel azokat a férfiakat, akik... Nem vezettem semmit, és nem szeretnék nyilatkozni se. Én csak erre jártam éppen. Csak erre járt éppen. Ő erre járt éppen, mindig arra jár. Mert annyira érdekli ez a mindig megújuló, újabb információkkal kecsegtető beszéd, hogy ő azt megnézi 12-szer is az országba, mert hatalmas rajongója a doktor miniszterelnök. Erre járt egy megafonnal a hóna alatt. Ott lóg rajta, baszd meg, látod. Ott van a vállán. Minden rendezvényen ott van, láttuk az elmúlt időszakban. Mi a feladata ezeken a rendezvényen? Nekem semmilyen feladatom nincsen, csak egyetértek a tartalmával ennek az eseménynek, és szeretnék mindenhova elmenni. Ki a Barbered Zsolt? Ez a hobbi, hogy mindegyik ilyen. Vettük észre, hogy az a feladatuk, hogy az ellentüntetőket távol tartsák az esemény. Bassza, meg lebuktunk. Pedig még egy baseball sapkás volt. Néz ki, mint egy ilyen frusztrált bohár a háttérben. Egyáltalán nincs így. Biztatjuk őket, hogy jöjjenek ide, és hallgassák meg a miniszterelnököt, és szavazzanak a Fidesz. Hát jó. Több ezeren jöttek ide az Óváros térre, ez így van, ez igaz. Lehet, hogy egy nagyobb csoport volt előttem, mögöttem, ez igen, ez így volt. Ott van egy menek libasorba, mint a kacsák. Itt még megkérdezték a többi embert is, ugye. Mi a Holdról jöttünk. Holdról? Így van. És miért álltak be a tiltakozók elé? Mi vannak tiltakozók? Nem lehet? Nem. Lát. Szimpatikus. Na, és akkor ezzel kit akarsz meggyőzni a saját kemény magadon kívül, a billegőket? Hogyha ránk szavaztok, akkor majd elétek állnak fekete kabátos emberek, és ezek az emberek, mikor látják az arcukat a tévébe, és lemennek a boltba, vagy amikor a testvéreikkel, szomszédaikkel beszélgetnek, akkor mit fognak mondani, hogy miért mentetek ki? Pénzé mentetek ki, vagy csak haveri alapon, vagy hídből? Nem tudom, hogy van-e még aki. Ezek a fideszes körök, úgy érzem, hogy tényleg már ezekhez tudnak nyúlni, csak ezekhez az ilyen arrogáns, kivagyi emberekhez, ahol a pénz nekik, az ott a hűség. És igazából nem gondolják ezt túl. Azt mondják, hogy nem, hogy csicska, ezért lipsi, mit ugattok itt, bazdmeg, hát itt van a hatalom, kusson. Nem gondolom, hogy ez nagyon moralizálná. Igen, de ne haragudjunk rájuk ezért, ők ilyenek. Azokra kell haragudni, aki őket oda vezényelte. Hát most nézd meg a celeb sztoriba is, hogy azért nagyon mélyre kotormáz a kotróhajó egy ideje. A medernek nincs ájja, szóval a Jaber alatt van még valami. Most a Jaber, bazdmeg. Mi van? Valamit mondott meg ide a mester? Most volt a Mandinerben, várjál, most csak megszakítjuk adásunkat, mert reggel belenéztem. Tényleg? Volt a Jaber a Mandinerben? Ez a... Igen. És szellemi totem. Persze, most már csak ezen fideszeseket hívják meg, és ilyen elképesztő, hogy nézd, 500 ember nézte meg 4 óra alatt, figyelj, annyira vicces, hogy itt szerintem ők se akarják hallgatni, kurva kínos az egész, hogy ott ül a csuti, és igazából csak azért kell meginterjúztatni Jabert, mert amúgy kurvára nem releváns ember, csak azért, mert fideszes lett ő is. És akkor itt és így... Az egész... baj. Itt ez nem szabad csinálni. Egyáltalán nem szabad csinálni. Börtönbe kell. Igen. Szévig, you know? És még egyszer tanulnom kéne, hogy hogyan kell viselni. Ez a kedvenc, hogy elkezd bakengeni, és így a csutinak így muszáj így bologatnia erre. Itt mik a szabályok, hogyan kell, és ez volt a legnehezebb dolog, mert itt Magyarországon mindenki, you know, dúdananád, tútetetád, fútafapád, you know. Mit szeretett volna mondani a művész? Tekerd már vissza, mert próbált valamit elmagyarázni a szabályokról, de hogy ezt valaki vágja már ki, mert szerintem itt egy új slágert láttunk. Ez a dolog, mert itt figyelj. Magyarországon nem, mindenki, igen. You know, dúdananád, tútetetád, fútafapád, you know, oh man. Hogy valamit akar mondani. Valamit nem. Akar mondani, hogy itt Magyarországon minden szabad, vagy hogy neki muszáj volt egy olyan országban úgymond betartani törvényeket, amikhez ő nem szokott, de hogy ez valamilyen nyelven volt, akkor én ezt nem értem. Igaz, Jaber messziről jött, nem hát, tudjuk. Ilyen csodák mennek a csodálatos lemezeladásokat kínálok neki egy esetleges tiszta győzelem után is. 500-at. Nem. 3 komment. Vagy igen, hát meg a kimoderálták. Visszatérhetünk itt az ember. Tudjuk, hogy egy nagy csapattal vonultak igen. Ide az előbb. Ennek a szervezésére jöttek. Csak jöttem. De kivel látott engem? Milyen csapattal? Körülbelül 30-an voltak legalább. Nem tudom, én nem látom most itt őket. Fú, geci. Na jó, ez megy itt a Fideszben. Tűnni Havasi Gergő is volt kajakozó, aki nemrég szerepelt az HBO egyik reality-jében. Mostanában viszont katona ruhában szokott fotózkodni, mint a Magyar Honvédség sportszázadának tartalékos szakaszvezetője. Ma is itt volt, de Bobro, Bobro, az nagy kedvencem. Az igazi. A tökéletes katona. Ő mindenhez nagyon él. Az. Próbáltuk megkérdezni, nagyon szégyenlős volt. Elnézést, Borák Anita vagyok. Miért akarod el az arcod, ha ott vagy, Gergő? Nem büszke már is erre. Vagy... Látok már, ugye ön Havasi Gergő. Vállalt fel, ha odamész, ember. Vállalt fel, Gergő. Nézzé bele. Szégyenli, hogy itt van, vagy miért? Nézzé bele, legyél ember. Fizetik azért, hogy eljöjjön minden rendezvényre skandálni. Vagy rahan. A rendezvények előtt rendszeresen eligazít. Miért akarja el az arcát, ha egyszer ott van? Most ha oda mész, miért akarod el az arcot, ha ott vagy? Hadd kérdezzem meg, láttam, hogy itt van minden esemény. Szégyelled? Hogy mi a feladata itt, miért van itt? Kinek a megbízásából dolgozik az országjárás eseményein? Minden eseményen itt van, kifizette, kiküldi ide. Kinek dolgozik? Hogy menekülnek, bazzang. De miért menekülnek? Hiszen ezzel beválják, hogy igazából szégyellik, hogy ott vannak? Hát úgy tűnik amúgy. Akkor viszont, ha szégyelled, hogy ott vagy, akkor miért mész oda? Hát itt valamelyik nyilatkozat. Azzal a feladattal vannak itt, hogy az ellentüntetőket. Miért kell eltolni onnan? Ki vagy te, hogy eltold az újságírót onnan? Ki a fasz vagy? De itt valamit válaszolt. Nem szeretnék erről beszélni, köszönöm. Úgy vettük észre az országjárás eseményeit. De itt már régen követte. Ez már a vége. Na mindegy, ez megy. Amúgy itt még van, itt azért van egy hosszú videója a HVG-nek is arról, hogy mi ment itt. Hát nem, eléggé kiraktátok itt kitől. Mi történt? Jó napot kívánok! Itt a HVG-s. Egymásba is kapaszkodtak itt. Nézd, milyen szeretet. Ez azért, mert szeretik egymást. Egymásba kapaszkodtak. Igen. Ez a szeretet jelen, fizikai közelség, meghitt barátság. Így látod? Milyen szimpatikus minden. Így, nehogy átüsson. Nézd, ennyire vállalják az arcukat, bazznek, hogy semennyire. Srácok, miért csináljátok ezt tényleg? Annyi kurva kínos. Nézd. Gyakik ezek? Kik? Újvárosúnak, Szentivárnak, cigány gyerekek. Tízezret kaptak, hogy kiabáljanak. Miért vagytok ma itt? Na figyelj, ez nagy szegény, kapott 10 000-et, próbál azért válaszolni, de rossz választ ad szerintem, mert a másik kiavítja, ez a kedvenc. Hát jöttünk igazából megnézni, hogy milyen egy igazi tüntetés, ugyanis én úgy gondolom, hogy szerintem a Fidesz fog nyerni, de azért jöttünk itt össze, hogy már mi vagyunk Győr hangja, érted? Na, rosszul mondta. Szegény gyerek. És tényleg ő nem tett el. Sajnálni tudom tényleg őket, most 10 000 forintért oda mentek. Ennek az országnak a szégyen, hogy 10 000 forintért diszponálnak emberekkel, csicskítják be őket, és ők se szeretnek csicskák lenni, ebbe teljesen biztos vagyok. Senki se. És amikor ezt látjuk, tényleg, ha nézitek ezt, mondjuk nem hiszem, de ha nézitek ezt, akkor gondoljatok bármit is, de egy nagyon fontos dolog van, hogy arra a 10 éves kisfiúra gondoljatok, akivel az anyja halálhírét úgy közli egy intézményigazgató, hogy közben a nádrágjába nyúkál. Oké? Ez a gyerek legyen a szemetek előtt. Ennek az embernek a segítőjét kegyelembe részesítették. Pont. Ez már a morálról szól. Ez nem a 10 000 forintról szól, nem arról szól, hogy kinek milyen politikai ambíciója vannak, meg nem a külpolitikáról, nem az olajról, nem a gázról, nem Trumpról, nem Netanyahuról. Ez arról a 10 éves gyerekről szól, akivel, amikor meghalt az édesanyja, úgy közölték ezt a hírt, hogy közben a nadrágjában nyúkált egy intézmény igazgató. És aki ennek segített, azt felmentették, aki erről tudott. Erről van szó. Ha másé nem, akkor ezért kell ezt a brigádot eltakarítani innen. Ez volt az, ami nálam abszolút kivett. És ez ugye benne van a vádiratban, mindenki megnézheti. Bazzag Ádám, ezt már morálisan nem lehet indokolni. Érted? Hát ezt már régóta, igen. Morálisan nem lehet indokolni. Amikor körzeti orvosok vásárolnak szavazatot, mikor azzal fenyegetnek meg, hogy hazaadják az öreg otthonból, neveld magadnak otthon, vagy törődjél magad, elveszik a gyerekedet, lekapcsolják a villanyt, az áramot. Bazz meg, göd, érted? Szóval ezek mennyit mondjunk még el? Ez a Biblia, ez a kódex, öregem. Ez kéne az MTV-nek, mert ez a könyv, amiből összeszedtetek 50-et. Hát most egy perc a több dolgot mondtál, mint amint az M megy az elmúlt években. És lehet, hogy ez is fontos lett volna, hogy megtudják az emberek ott is. És akkor az előző hétről még nem is beszéltünk, ugye azóta, majd holnap beszélünk, a Szabó Bence volt azóta a Partizánban, és mesélt még, volt egy nagy gyűjtés neki, és összefogtak az emberek. Mennyi jött végül össze? 650 000 euróig néztem. Hát szerintem... De sok. Igen, és lezárták. És annak a javarészét... Inkább lezárták, mert az több napig ment volna, de lezárták, egy nagy részét jótékonyságra adja, szóval elképesztő összefogás volt az interneten a hétvégén, az is szép volt ezt látni. És 90 000-en nézték élőben a Partizánt, szóval itt tényleg már... Minden idők legnézettebb videója. Igen, többen nézték, mint a Magyar Pétert, amikor az első... Patriótát nézték összesen egy évben annyian? Hát, azt nem nézik annyian. Kár. Pedig igen. Mi pénzt elégettünk. Mondt, volt egy cikk, amiben minket is hivatkoztak a Telex, hogy a de a feldobja a józan észt, több mint egy hónap alatt annyian nézték minket egy héten. Pedig mi melót beletesznek. Igen. Hát nézd, azért nem annyira megy. Látod, értékkör extra Hajdú Péterre, ez ezren senki megnézték. Senki nem kíváncsi Hajdú ezren, Péter értékkörére. 500-an nézték ezt meg, ezren. Pedig nagyon drága, biztos sok pénzt beleölünk. De itt a izé a műsorvezető, a Németh Bazsi, nem? Ő is. Nem, van műsor. Több van line-up van? Több műsor, wow, is van, mert ilyen fideszes celebeket is hívnak, látod, itt van a Értékkör interjú Nacsa Olivérrel, ki csinálja a Fidesz frakció 762-en nézték meg. Egy hónap alatt. Wow, azért ezt, ha leszámolod gyártási költségre, azért én már ezt bezártam volna, ezt az álcsatornát, ha miénk lenne. Hát, hogyha csak mivel végtelen pénzed van, ezért... Ja, bocs, baszd meg! Elfelejted mindig, basszus. Tényleg, annyira nem tudok ebben a világ, nem tudok velük azonosulni. De nézd, autós hírt is hoztam azonra, de hát most már nincs idő. Lőttek a Sony autójának. Hát, kénytelen leszel még egyszer meghívni, ha úgy gondolja, kedves közönség. Most kicsit visszanyálom az autókról, mert nem értek hozzá, de lehet, hogy április 12-dék után majd de jó végre beszélhetünk más dolgokról is. Ja, jó lenne zenéről, könyvről, tényleg. Így van. Annyira jó lenne már másról beszélni, és remélem, hogy fogunk is. Mert én amúgy meg arról szeretek. Például nem tudom, tudod-e, hogy gyűjtöm a pontlövő légpuskákat, az olimpiai pontlövő légpuskákat. Gyönyörű dolgok, és azokról is lehetne sokat beszélni, meg a zenéről, meg a könyvről, meg Mark Knopflerről, meg Rolling Stonesról, meg hogy miért volt fontos a Beatles, meg hogy a Paradicsom hogy mi a kertben. Meg egy új Paul McCartney szám, tök jó lett. Kíváncsi vagyok rá, meg fogom nézni. Ölellek. Na, hát kösz, hogy itt voltál. Hát én köszönöm. És hát, már nem sok időnk van, 2 hét van, és utána... Utána költözünk. Reméljük. Nem sok időnk van hátra. Meg ki tudja, hogy mi lesz a héten. Szóval az előző hét alapján ezen a héten is őrület lesz. Bármi lehet. De úgy, a nap végén mindenki menjen haza, és ölelje meg azt, akit szeret. Na, milyen bölcs? Abban nincs hiba. Az egy biztos. Kösz, hogy itt voltatok. Holnap mi ismét itt leszünk. Köszönöm szépen, sziasztok. Kérdez, és ti itt lesztek? Ez mert ez kell a végén. You got it, you must be thinking you got it.